da se javiš, jer tvoj bi me glas ubio. Nemoj više da me tražiš, jer ja sam sve izgubio. I tebe za koju sam živio, sad ne znam kako dalje i od koga ljubav da tražim. O Bože dragi, šta je sa mnom, pa zar ljubav za mene ne važi? O Bože dragi, šta je sa mnom, pa zar ljubav važi? Sad moram dalje, al bez tebe, jer tako si željela. U srcu nosim dio tebe i pitam se kako si zaslužila da volim samo tebe, a ti si me ostavila. Sad ne znam kako dalje i od koga ljubav da tražim. O Bože dragi, šta je sa mnom, pa zar ljubav za mene ne važi? O Bože dragi, šta je sa mnom, pa zar ljubav ne važi? Sad ne znam kako dalje i od koga ljubav da traži. Sa mnom, pa zar ljubav